od luźnych zdjęć jak moje bagi. Później na gronie robiła se fame, kilku kumpli dawały jej lajki. Szła po swoje sexy spoko, 18 lat piersi botox. Na imprezach ogień mołotow, koktajle Buda, planty i koko. Przybipione swoim sponsorom, przybipione organizatorom. Dzisiaj w klubie będzie bank, raperzy chętnie cię stąd zabiorą. Jakiś after, walimy naftę, hotel przy placu zawiszy. Transfer, polegaj na mnie jak na zawiszy. Kreski kopią ci jak doktor Martens, jak KS Uko mam alter ego. Detonacja w żyłach, alko przelot. Nagrałem kilka kawałków o zdradzie i wiem, że pociąga cię to jak nic innego. Twój misio myśli, że śpisz u kumpeli. Pozdrowienia ode mnie dla misia. Jesteś frontmanem najlepszej kapeli. Widzę po oczach, że misio ci zwisa. Gramy rap, hardcore, nie funky. Wpierdalasz się na stół i tańczysz. Mieszasz refreny, nasze kawałki jak my, Coca-Cola i Jacka w szklanki. Pojebańcy nie liczą kadzy, mimo że to jeszcze nie gang Albanii. Jesteś gotowa, chcesz się sprawdzić? Psychofanki, strip poker karty. Pytam, że po koncertach raczysz jarany w skrętach. Przeważnie jednej nocy. Lubisz rap, lubisz nas, lubisz kiedy na głośnikach gram ci co dzień. Lubisz kiedy mówię tobie świństwa, bo jesteś mokra, gdy do ciebie szlak przychodzę. Wiele byś oddała, żeby chociaż chwilę zostać sam na sam z idolem. Ale ty mnie kobieto bardzo kochasz, widzę. Marzenie to zerwać ze mnie banderole. Dla ciebie kobieto na niebie świecę, najjaśniejszym światłem astronomia. Osaczony czuję, że nie mogę znaleźć wyjścia. Zaczynam się dusić, klaustrofobia. One bardzo dobrze wiedzą jak mnie kusić. Muszę stać twardo na nogach. Chcesz to ci pokażę, zdradę, łzy, smutek, żal, miasto Boga. Nie przyszedłem po to, żeby tobie zwierzać się, jestem zimny, wiem. Robisz niepotrzebnie te słodko sceny. Przecież to był tylko zwykły seks. Mówisz, że mi dasz to szczęście, ty, że nie chodzi tobie wcale o mój fame. Kasiu, Gosiu, Asiu, Ago, Marto, Magdo, Olu, nie. Wielu miał ciebie, wielu będzie miał jeszcze. Kobiety kochają, kiedy facet błyszczy. Kocha cię pieniądze, cały splendor. Kocha cię zazdrość, działa to na wasze zmysły. Puszczasz ploty, bo cię pogoniłem. Buzie, lepiej, dziwko, zamknij. Wiele da ci ona, da ci hotelowe chwile. Ale zabierze ci spokój, psychopanki. Psychopanki. Przewinęło się tu kilka psychofanek. After w hotelu nie kończymy nad ranem. Wracamy do pokoju, gdy inni na śniadanie. Wąskie korytarze się opierasz o ścianę. Mieli cię wszyscy i wiemy to wszyscy, że mglisty poranek z rapem to rutyna. Twój makijaż jest przeźroczysty i blizny po tacie zaczynają przypijać. Czujesz chujowo się mocno nad wyraz, bo widać, że w domu już nikt cię nie kocha. Szukasz okazji, gdy trafi się chwila. Najebana chcesz freestylować, nie takie triki. Łyk Ameryki, za cztery podpisy masz zdarte kolana. Twoje kumpele ci pozazdrościły. Niezłe z was VIP, VIP wypierdala. I taki lot, wysoki lot. Jak na WWO, suko, czarna seria. Nie masz kapusty, by wrócić do domu. Na domiar złego padła ci bateria. Mówisz sobie to ostatni raz jak się tu kurwisz spita. Dobrze, że zajebałaś ze stołu dla obsługi za sprzątanie tipa. Parę groszy, jesteś kwita. Butla wody, schody, wybita. Nigdy więcej takich historii, bo co by powiedziała matka ci, gdyby żyła. Zapominasz o tym szybko, luz. Na osiedlu znów siema, siema. Nawet Bóg już nie wierzy w cud. Podobno za tydzień też jest tu melanż.